spasi sa mnom da ne bi kisli samo dok vetar otera oblake. Putaju glavom prazne misli, pogledom pratim tvoje korake. Pošla si sa mnom da ne bi kisli samo dok vetar otera oblake. Mnogo toga još je isto, isto društvo, isti grad, a mi smo se promenili. Ja sa čašom ti lepa ko nikad. Mnogo toga još je isto, isto društvo, isti grad, a mi smo se promenili. Ja sa čašom ti lepa ko nikad. Živiš sama, da su ti drugi uzeli sve. Gledaš u slike iz mlađih dana, poglede kriješ ko da sidiš se. Kažeš da dugo već živiš sama, da su ti drugi uzeli sve. Mnogo toga još je isto, isto društvo, isti grad, a mi smo se promenili. Sa čašom ti lepa ko nikad. Mnogo toga još je isto, isto društvo, isti grad, a mi smo se promenili. Ja sa čašom ti lepa ko nikad. Mnogo toga još je isto, isto društvo, isti grad, a mi smo se promenili. Ja sa čašom ti lepa ko nikad. Mnogo toga još je isto, isto društvo, isti grad, a mi smo se promenili. Ja sa čašom ti lepa ko nikad.